vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. NTR. Het is eind januari en dus wappert overal in Rotterdam de tijger van het filmfestival hoog in de vlaggenmast. De vorige film van onze gast ging op het festival in première en nu ook zijn nieuwste. Het derde en laatste deel van de millennial trilogie Future Me. Hier is Vincent Boycars. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Welkom, Vincent Boycars. Welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken om te tutoyeren. En we gaan zo praten over jouw film. Maar de reden waarom ik bijna struikel over mijn woorden voor Give Me is omdat er wordt gevoetbald. En als er wordt gevoetbald, dan in de Eredivisie, dan gaan we daar even naartoe. Almere City tegen Fortuna Sittard. Chris Wobbe is daar. Ja, beide ploegen op 19 punten. De wedstrijd zou eigenlijk worden gespeeld afgelopen zaterdag. Toen was het erg koud, het veld was hard en Almere heeft veldverwarming laten aanleggen. Alleen, ja, één buisje werkte net niet. Dus een strook op het veld, te hard. En op het allerlaatste moment werd de wedstrijd afgelast. En die arme fans van Fortuna Sittard moesten weer 200 kilometer terug met de bus. Nadat ze eerder diezelfde afstand al hadden afgelegd. En ook nog een paar dagen daarvoor ontmoetten deze ploegen elkaar in de beker. Toen won Fortuna. En nu opnieuw die arme fans weer 200 kilometer in de bus heen. En als ze dan de terugreis hebben voltooid, dan komt dat op 1200 kilometer in één week voetbal volgen voor Fortuna Sittard. Ja, ja, als je die afstand aan Sittard zou plakken en dan richting het zuiden zou gaan, dan zou je bij Lorette Damar uitkomen. Ja, maar ze zitten dus in Almere. 0-0 de stand hier. We zijn 22 minuten onderweg. Ik heb één schotje gezien in de openingsfase van Fortuna Sittard. Maar dat werd gered door doelman Bakker. 0-0 dus bij Almere City. Fortuna Sittard in de 22e minuut. Dankjewel Chris Wobbe bij Almere City tegen Fortuna Sittard. We komen straks bij hem terug. Maar ik wil met jou praten, Vincent Boycars, over je nieuwe film. Ik ook met jou. Toch? Hebben we er zin in? Laten we dat gaan doen. Maar voordat we over de film beginnen, ben ik wel benieuwd. Laten we eens even 15 jaar terug in de tijd gaan. Ga je met me mee? Mm-hmm. 2009. Was je niet 19 ongeveer? Ja, klopt. Twitter was nog up and coming. Zat jij toen al op social media? Te hiven, te Facebooken? Ja, Facebook denk ik toen de tijd vooral. Ja? Ja, dat denk ik wel. Of Hives misschien. Ja. Wat deelde je dan? Wat ik deelde? Wat voor dingen? Ik hoop niet dat je iets hebt opgezocht wat we er nu bij gaan halen. Nee, er komen geen genante foto's. Wat ik deelde? Jeetje. In 2009, vooral, ik herinner me vooral gewoon dat ik heel veel getagd werd op foto's, op feestjes. Ja. Dat vooral heel erg veel aan de hand was. Nou ja, de reden waarom ik het vraag is omdat de bekende Amerikaanse zangeres, die ken je misschien wel, Erykah Badu, die tweette destijds live over haar bevalling. En er ontstond best wel wat ophef. En ik quote even een stukje van een journalist die in een Amerikaans online magazine Pitchfork het volgende schreef. Hij zei: geweldig nieuws over de baby en zo. Maar dit moet wel de vreemdste sprong zijn die een grote artiest ooit heeft gemaakt in het Deel Alles Web 2.0 universum. Het gevoel van mysterie en verwijdering dat grote artiesten ooit uitstraalden heeft nu plaatsgemaakt voor deze ongebreidelde, bijna ziekelijke oversharing. En nu kan vrijwel iedereen met een internetverbinding alles te weten komen over elk knisperend moment van Erykah Badu's bevalling. Misschien is het tijd voor de artiesten van de wereld om van die verdomde computer af te komen. Wat denk jij als jij dit als millennial hoort? Nou, ik ben wel meer geïnteresseerd in haar muziek dan in deze uitingsvorm van haar. Maar wat ik denk, Kijk, ik denk dat het heel normaal is geworden om dingen uit je persoonlijke leven te delen via social media met je volgers. Maar ik vind dit wel een hele extreme vorm. Maar misschien spreek ik mezelf tegen. Dat is het misschien aan jou. Ik ga hier natuurlijk niet oordelen. Ik wil er wel bij zeggen dat Erica Badu had destijds iets van 4.500 volgers. Mm-hmm. Nu zijn het er 2,5 miljoen. Die volgers zaten achter een slotje. Mm-hmm. En ik kijk iedere avond eventjes als ik thuis ben, kijk ik RTL Boulevard. En er is altijd een vast blokje waarbij we zien wie de zwanger is met een foto van de moeder en nog net niet het kind in beeld. Dus er is iets genormaliseerd. Ja, maar toch vind ik er een verschil in wat ik eigenlijk met mijn films deel. En er is voor mij nog wel een hele duidelijke scheidingslijn tussen mijn privéleven en wat ik deel in mijn film. Leg eens uit. Ja, wat ik deel in mijn film, dat heeft een soort functie in een groter geheel. Dus dat ik pak aspecten uit mijn leven en die rangschik ik tot een film en dan krijgt het een grotere betekenis. Maar dat is niet dat ik zomaar alles van mijn privéleven op straat gooi. En ik vind, wie zit daar nou op te wachten? Nou ja, je maakt extreem persoonlijke films. Laten we het eens omdraaien. Ik post nooit iets heel persoonlijks op social media. Maar ik was je een beetje aan het plagen. Misschien op zoek naar een begin waarbij ik denk, nou, dat heeft te maken met zijn werk. Mm-hmm. Maar jouw films zijn extreem persoonlijk. Dat kunnen we zeggen, toch? Absoluut, ja. Durf jij dan ook zo kwetsbaar te zijn in het privédomein als dat je in films bent? Want ik heb naar jouw film gekeken, Future Me. Dat is niemals wat je daar deelt aan kwetsbaarheid. Nee, ja, ik durf in film meer lef, om maar zo te zeggen, dan in het echte leven. En ik weet niet hoe dat precies komt, maar de camera, ik maak al van jongs af aan films en de camera, de aanwezigheid van een camera, dan kan je je eigen werelden creëren en daarin kan ik me uiten. En dat werkt voor mij. En de camera is ook, hoe moet ik dit uitleggen? Het is ook, het ding is, ik zou mijn eigen therapie, wat onderdeel is van Future Me, ja. Heb ik mijn eigen therapie gefilmd. En voor mij, door dat te filmen, hoefde ik niet alleen door die pijn en emoties heen. Dus, ja. En het idee dat een kijker dan, dat mensen dan kunnen meekijken, dat gek genoeg, ja, dat gaf me kracht. Ja. Terwijl in mijn privéleven, ik dat soms veel moeilijker vind, gek genoeg. Ik vind het wel stoer dat je dat zo zegt. Ja, het is wel zo. En ik denk toch, als ik toch een beetje terugbreng aan die millennials, want het is natuurlijk een brede groep, hè. Ze zeggen van vanaf 81 geboren tot aan 2000. Ik voel mezelf dan een oudje met mijn 82. Ben je dan een boomer dan? Nee, dat nog niet. Maar ik durf nog niet zoveel te delen als de jongste generatie. En ik proef wel dat, ook al zijn ze geen filmmakers zoals jij, dat er een generatie jonge mensen is die veel meer van hun persoonlijke reis durft te delen met de wereld. Ja, ik vind dat een hele mooie en goede ontwikkeling. Ja. Ik heb gevraagd naar de millennials, want die film Future Me is het derde en het laatste deel van jouw millennial trilogie, zoals het heet. Correct. De films uit de drie, like Independent Boy 2017, Drama Girl 2020 en Future Me, die dus vrijdag in Rotterdam in première gaat. In elk deel van deze trilogie staat die millennial centraal. Mm-hmm. Kan je kort iets zeggen over wat deze films met elkaar verbindt en hoe dat zich verhoudt tot die millennial? Ja, dus in elke film staat een millennial centraal. En daarnaast zijn het ook alle drie films waarin ik speel en de grenzen opzoek tussen van het documentaire en het fictiemedium. Dus het zijn eigenlijk experimenten waar ik nieuwe manieren van film maken ook beproef. Ja. Experimenteer met het medium. Kun je nog even die twee andere films voor de mensen die net luisteren en denken, hoe zit het? Ik wil die misschien ook zien. Waar gaan die over dan? In het eerste deel, Independent Boy, nam ik een maand lang de regie over het leven van mijn besluitloze vriend Mattin. En in het tweede deel, Drama Girl, gaf ik danseres Leila de hoofdrol in haar eigen levensverhaal. Dus ze herbeleefde haar levensverhaal in mijn film. Dat klinkt bekend. Ja, je bedoelt. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat je dat in deze film eigenlijk bij jezelf doet. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je over een andere film... Nee. Klopt. Drama Girl was ook wel het setje... Nou, eigenlijk beide films waren wel het setje in de rug. Waardoor ik het in het derde deel aandurfde om zelf met de billen bloot te gaan. Ja, de mensen vonden daar ook wel wat van, toch? Van Drama Girl en hoe ik met Leila omging in die film. Ja, en dat je dat zelf misschien ook maar moest doen dan. Klopt. Nee, ik weet niet meer wat, maar ik heb ooit een recensie gelezen waarin dat letterlijk stond. In Drama Girl, kijk, een independent boy met die vriend van mij, toen ik een maand lang de regie over zijn leven overneem, daar ben ik zelf ook onderdeel. En het gaat ook heel erg over een vriendschap, maar in Drama Girl bleef ik eigenlijk best wel veilig achter de camera en heb ik mezelf een beetje onkwetsbaar gemaakt. En toen dacht ik, na het maken van die film, nu moet ik echt zelf die kwetsbaarheid gaan opzoeken. En mezelf eigenlijk als leidend voorwerp maken in mijn eigen film. Dat is meer dan gelukt. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is filmmaker Vincent Boy Kars. En we praten over zijn nieuwste film Future Me, die vrijdag in première gaat op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Voor jou, naast mij, ligt een tegel. Je hebt een stift erbij. Borrelt er al iets op over wat je daar straks gaat schrijven? Ja, ik wist al dat ik dit moest doen, dus ik heb er al over nagedacht. Zo ben ik dan aan. Ik hou ook wel van die controle. Ik vond het een leuke opdracht. Dus ik heb er zeker over nagedacht. En ik weet ook al, ik weet wel wat het niet wordt. Want ik zat de film Future Me begint met de quote: in fictie durf ik echt te zijn. Maar die ga ik niet opschrijven, want daar begint de film al mee. En in die film laat ik ook mijn alter ego de zin uitspreken, of de quote uitspreken. Dat is eentje van Camus. En dan moet ik het even goed zeggen. Fictie is de leugen waarmee we de waarheid vertellen. En die quote van Camus heb ik ook gebruikt om in die film, in een dialoog. En dat vind ik hele passende quotes bij Future Me. Maar de quote die ik straks ga opschrijven, wil ik eigenlijk... Die staat eigenlijk voor de hele trilogie die ik heb gemaakt. Als we bij die quote blijven. Fictie is de leugen waarmee waarheid wordt verteld. Mm-hmm. Hoe verhoudt dat zich tot deze film? Je zou het kunnen zien dat Future Me een proces is waar ik mijn leven fictionaliseer. En om het even heel duidelijk uit te kunnen leggen. De film... Het proces bestond uit drie fases. De eerste fase ging ik in therapie met een camera erbij. En in de tweede fase pakten we dat door in een theater. En daar vond dramatherapie plaats. En daar moest ik dus ook echt scènes uit mijn leven uitspelen. Dus het was een soort vorm van dramatherapie. En in de laatste fase... Heb ik eigenlijk autobiografische verbeeldingen van mijn leven verbeeld. En dat zijn de drie lagen die eigenlijk samen Future Me vormen. Snap je nog? Ik snap hem. Ja? Ik snap hem. En ik vond het heel bevrijdend om mezelf te kunnen uiten in spel en in cinema eigenlijk. Dus waar we het net al een beetje over hadden, ik vind het dus best eng en moeilijk om mezelf in het leven buiten film me kwetsbaar op te stellen. En voor mij is fictie dus een manier om mezelf te bevrijden daarvan. En die kwetsbaarheid wel op te zoeken. Ja, wat krijgen we eigenlijk in die film te zien? Jeetje. Een jonge man, namelijk ik, die heel erg zijn best doet, of heel graag zich heel graag kwetsbaar wil opstellen. En ik denk ook dat je heel erg zijn worsteling daarin voelt. En ik denk ook dat de film de hele tijd pogingen doet om bij die kwetsbaarheid te komen, maar dat het vaak ook niet lukt, maar dat die poging eigenlijk, dat daar ook heel veel kwetsbaarheid in zit. Ja. Ik wilde dit zo graag goed doen en ik wilde me zo graag kwetsbaar opstellen dat het, het is ook die worsteling met mijn eigen, de druk die ik op mezelf daarin leg of zo. Snap je ook wat ik bedoel? Ja, ik je had het net over therapie. Is dat ook een beetje de kiem van de film? dat het een therapeutisch proces is voor ja, mij. Waarom, ik zou ook willen weten, waarom ging je in therapie? Nou, dan gaan we even terug naar het begin. Ik had net die eerste twee delen afgerond. En ik kwam op een punt in mijn leven dat ik een beetje vastliep. Dat ik wat angstig was. Dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zat. En ondertussen zat ik te reflecteren op die eerste twee delen. Want ik wilde een einde maken aan deze hele trilogie. En toen dacht ik, dit is het moment om voor het eerst in mijn leven in therapie te gaan. En om aan mezelf te gaan werken. En ondertussen besefte ik ook dat de enige oprechte manier om die trilogie te eindigen was om bij mezelf te eindigen. Dus toen dacht ik, hey, ik ga in therapie aan mezelf werken. Ik zet er een camera op en daar gaat dan hopelijk een film uitkomen. En toen wist ik nog niet wat het concept van die film zou zijn. Maar ik ben er eigenlijk blind ingesprongen. En dat is begonnen met dat ik gewoon met een psychotherapeut ging zitten. Ja. En die titel, Future Me, hoe verhoudt dat zich tot wat je net zegt? De titel stamt eigenlijk nog van een ouder concept wat ik had. En het idee was eerst om een film te maken dat ik in therapie zou gaan. En dat een scenarist die therapiesessies zou gaan kijken. In dit geval van Future Me, Jeroen Scholt van Aschad. En dat hij aan de hand van die therapie een fictioneel levensverhaal van mij zou schrijven. Die ik zou moeten gaan verfilmen. Dus dat ik eigenlijk in een film al één keer de rest van mijn leven zou kunnen ervaren. Tot aan mijn fictieve dood, zeg maar. En vandaar de titel Future Me. Maar dat, toen kwamen we erachter in dat proces van ja, de echte pijn ligt niet in een fictieve toekomst. Dat ligt in het verleden. En daar moeten we naartoe. Dus toen hebben we dat concept losgelaten. Maar de titel heeft me altijd, is me altijd dierbaar gebleven. Dus die heb ik gehouden. En die staat nu meer ook voor de future me. Degene van, hoe zie jij jezelf in de toekomst? Wie wil jij zijn? Hoe zie jij je toekomst? Het is een titel die je laat nadenken over wie je bent en wie je wil zijn. En dat vind ik er mooi aan. Er zijn een aantal personages in die film. Jij jezelf als acteur, maar ook Martijn Lakemeijer als alter ego en actrice Damaris de Jonge als vriendin Eva. Ja. Leopold de Witte als je vader en Saskia Temming als je moeder. Waarom koos je voor Martijn als alter ego? We gingen een casting doen, wat natuurlijk op zich gek ervaring was. Want je gaat dus op zoek naar een acteur waarin je jezelf dan kan herkennen. Of die toch die spiegel voor je moet gaan vormen in dat hele proces. En ik was eigenlijk op zoek heel erg naar een acteur met een rauw randje. Omdat ik vond dat ik dat zelf ook had. Maar toen ik Martijn zag spelen, toen zag ik zijn lichtheid op een bepaalde manier. Maar ook dat gereserveerde. Ik weet niet. Ik zag het en ik herkende iets van mezelf in hem. Ja. En hij leek ook best wel letterlijk op mij. Wat ik ook een spannend gegeven vond. Super, hij lijkt super op jou. Want daardoor kon ik, weet je, daardoor in de film, als je de film kijkt, dan op een gegeven moment, weet je, ja, je zit naar de echte Vincent te kijken of de fictieve Vincent. Het maakt niet eens uit. Het is gewoon één karakter, één personage waar je doorheen vliegt. Dus en dat vind ik heel fascinerend. Was dat niet raar? Nog nooit eerder gedaan. Ja, was het niet raar om jezelf zo terug te zien in de vorm van een ander? Ja, het was allemaal heel raar, maar vooral heel fascinerend en leerzaam, want hij houdt je toch een soort spiegel voor. En dat is iets heel waardevols geweest. Ja. Over een spiegel gesproken. Jouw echte vriendin Eva, die komt op een bepaald moment letterlijk de film inlopen. En dat zorgt voor een bijzonder moment. Dat kunnen we toch wel zeggen, toch? We gaan luisteren naar een fragment. Maar kun je eerst even inleiden wat de setting is waarin jouw echte vriendin de filmset op komt lopen terwijl er iets anders gebeurt? Ja, dus deze scène komt uit de theaterlaag, dus waar de dramatherapie plaatsvond. En ik kreeg de opdracht eigenlijk om met die actrice die mijn vriendin speelde onze ontmoeting eigenlijk uit te spelen. En dat ben ik gaan doen. En Eva, mijn vriendin en ik, we kennen elkaar uit Worm in Rotterdam. Waar we toen... Club Worm, de hele hippe plek. Ja, nachtclub. Ja. Waar we elkaar toen hebben gezoend in de Dixie-toiletten die daar staan. En dat was de eerste... Dus ik kreeg de opdracht, want ik wist helemaal niet wat mij overkwam. Dat is het mooie. In die dramatherapie deel van de film was er een andere regisseur die eigenlijk de regie had. En ik ging overal blanco in. Ik kreeg de opdracht, speel met je fictieve vriendin de ontmoeting na. Dus wat deed ik? Ik kus haar. Want ja, ik probeerde me helemaal open te stellen voor dit proces. Ja, die kus hoorde er dan bij. Niet wetende dat mijn echte vriendin Eva ook aanwezig was. En ja, werd geconfronteerd met deze scène. Zullen we gaan luisteren? Ja. Je wilde wel met me in gesprek. Ja, eerste gesprek. Eerste gesprek en dan verder kijken. Ja. Jij stond daar als de echte Vincent, die de echte herinnering aan het naspelen was. Tegenover een actrice die mij speelt. En eigenlijk ook jouw muze is. Of kan zijn. En de lijn tussen jij als echte Vincent en de muze in de filmwereld, die eigenlijk met elkaar die intimiteit aangingen door middel van een kus en de ontmoeting die heel persoonlijk is tussen ons. Ja, kreeg ik even een soort kortsluiting of zo. Dat snap ik. En... Het raakte bij mij eigenlijk de onzekerheid die ik heb over de filmwereld waar jij in zit en waar ik ja, eigenlijk ook wil bij zijn. En dan ja, ik zag hoe jij tussen de neppe Eva eigenlijk best wel makkelijk een soort grens overging in de filmsetting. En daardoor werd ik onzeker over de grens in de realiteit die soms moeilijk overgaat. Waar je soms moeilijk over gaat. In het echt zou ik het nooit doen. Dat weet ik, maar het gaat mij niet over de monogamie en over een kus of niet. Het ging mij eerder over de lijnen van, of de grenzen eigenlijk van de realiteit en de film. Want jij bent hier als jezelf. Daarom snapte ik ook niet waarom Martijn daar niet stond. In plaats van jij. Wauw. Ja, ben ik zo trots op haar dat ze dit zo... Dat ze die studio in kwam lopen en dit op deze manier heeft verwoord. Dat vind ik echt... Dit is absurd. Het is soeverein. Dat je zo je kracht kan vinden terwijl je niet een acteur bent. En op dat moment zo kan verwoorden iets waar je, als je dat kijkt, en ik hoor het nu weer, het gaat, ja, de tranen springen toch bijna in je ogen, want je bent ineens in een heel persoonlijk gesprek tussen jullie, waar heel veel gesprekken aan vooraf zijn gegaan. En dat maak je gewoon mee. En je krijgt nog even een vraag, die ik ook toch wel beantwoord zou willen hebben. Waarom speelde jij dit? En niet die andere? Nou, dat is het concept. Dus in dat theater hadden we bedacht, ofwel Martijn, mijn alter ego, speelt en houdt in een scène mij een spiegel voor, waar ik op reageer, of ik speel het zelf. Dat vonden we dat is het concept. Maar oké, maar dan, dus, hoe gaat zoiets als je dan daar de deur uitloopt? Je pakt je rugtas, daar zitten nog wat krentenbollen in, en je stapt samen op de fiets naar huis. En waar heb je het dan in hemelsnaam over? Want je hebt net op je werk zoiets van huis meegenomen. Ik heb me daar heel erg over verbaasd. Ik ben ook benieuwd hoe dat dan... Heeft dat nog tot discussie geleid, bijvoorbeeld? Nou, dat specifieke moment niet. Want Eva was er ook om... Die heeft de keuze gemaakt om ook onderdeel te zijn van het proces, om mij te willen supporten. Ja, we hadden van tevoren ook niet kunnen... Niemand wist dat ik Damaris zou gaan kussen. En dat is zo gelopen. En dat is niet het... Dat heeft niet geleid tot hele grote discussies of zo. Maar het maken van deze film heeft wel degelijk impact gehad op onze relatie. En heeft wel degelijk dingen op het spel gezet. Op welke manier? Nou, dat kan je ook zien in de film. Want eigenlijk de scènes waarin... die heb ik ook dus verwerkt in de film. Dat... In de film zegt Eva op een gegeven moment, dan zit Vincent in de keuken weer in de avond weer naar zijn eigen therapie te kijken. Aan de wijn en de sigaretten. Als een soort obsessief bezig met zijn eigen therapie. En zoveel ruimte innemende in dat huis, dat op een gegeven moment Eva die keuken in komt. En ben je nou weer met je eigen therapie aan het kijken? Je neemt zoveel ruimte op. Ik ben gewoon echt helemaal klaar met deze kutfilm. Dat is gebeurd. En daarom zit het ook in de film. Wij zijn nog niet klaar. We gaan zo verder praten over Future Me, de film van Vincent Boycars. Maar eerst gaan we luisteren naar het NOS-journaal gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. De krimp van Schiphol wordt vermoedelijk opnieuw uitgesteld. Het kabinet was van plan om per 1 november het aantal vluchten te beperken tot iets meer dan 452.000, maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk, schrijft demissionair minister Harbers van Infrastructuur. Dat komt volgens hem door de Europese Commissie, die de plannen voor de krimp nog verder moet bekijken. Voor het voorjaarsreces van de Tweede Kamer komt er een debat over de formatiegesprekken, dat zei informateur Plasterk. Het reces begint vrijdag 16 februari, dus dat betekent dat het Kamerdebat uiterlijk die week zal zijn en dat Plasterks verslag van de gesprekken daarvoor klaar moet zijn. De Europese Commissie wil makkelijker investeerders van buiten de EU kunnen weren. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van Eurocommissaris Vestager. De Europese Commissie wil met de wet de eigen economieën beter beschermen. Er is officieel sprake van een griepepidemie. Afgelopen week gingen zo'n 70 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Het zijn er meer dan een week eerder en boven de grens waarop er sprake is van een griepepidemie. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat corona heeft af. Kunststof. Ja, je luistert naar Kunststof en vanavond is mijn gast filmmaker Vincent Boycars. En we praten over zijn nieuwste film Future Me. Maar voordat we daar verder over gaan praten, wil ik even weten of het allemaal de moeite waard is geweest voor de fans van Fortuna Sittard. Hoe staat het tussen Almere City en Fortuna Sittard? Chris Wobbe. Ja, nou, er hangt een heel groot spandoek in het uitvak met wij hebben dorst. Dus dat zegt misschien wel wat over de droogheid van deze wedstrijd. Om het maar eens zo te vertalen. Maar de kansen die hebben we toch wel gezien hoor, de laatste minuut van dichtbij. Maar ze gingen er allemaal niet in. 0-0 dus in dit geval. Dus ja, die fans van Fortuna moeten nog even wachten op het eerste juichmoment. Ze dachten dat het al even aanstaande was. Maar helaas, hun held Córdoba, de Spanjaard, schoot in het zijnet. Maar het leek alsof die goal toch telde. Alsof die bal er nog in ging. Dus er gingen 296 mensen gingen heel hard juichen. En die werden vervolgens weer een beetje weggehaald door het thuispubliek. Want die bal ging dus aan de verkeerde kant tegen het net. En de scheidsrechter heeft gefloten zojuist voor de rust. Dus we gaan rusten in Almere. Bij Almere City, Fortuna Sittard met de ruststand van 0-0. Dankjewel, Chris Wobbe bij Almere City tegen Fortuna Sittard. En ik zit in de studio met naast mij niemand minder dan filmmaker Vincent Boycars. En we praten over jouw nieuwste film Future Me, die vrijdag in première gaat in jouw thuisstad Rotterdam tijdens het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Een belangrijke man in jouw film, de aanleiding misschien wel voor deze film, is je vader en de dood van je vader. Zou je ons daar wat meer over kunnen vertellen? Zeker. Ja, het is. Mijn vader is overleden in 2014. En dat was eigenlijk heel kort voordat ik afstudeerde. En na zijn dood vond ik het best lastig om dat onder ogen te komen. Of zijn dood onder ogen te komen. En actief te rouwen of zo. En Ik heb een soort van een uitvlucht gevonden daarvoor in die trilogie. Dus ik ben eigenlijk 8 jaar geleden in dit grote project gedoken. En elke film een stapje dichterbij gekomen bij hoe moet ik dat uitleggen? Het is eigenlijk gewoon één grote rouwverwerking voor de dood van mijn vader. Alle films van de trilogie? Ja. Ja, dat denk ik wel. Dus bij het eerste deel, Independent Boy, toen nam ik dus een maandelijk de regie over het leven van mijn vriend. En toen deed ik eigenlijk mijn vader na, zonder dat ik het door had. In het tweede deel ging ik... Hoe deed je hem na? Want dan krijgen we ook een beetje een idee van wat voor een karakter je vader had. Ja, toch wel heel erg van je moet iets bereiken in het leven. Je moet daar hard voor werken en dan, kom je er wel. En dat projecteerde ik eigenlijk op mijn vriend Metin, die eigenlijk heel anders in het leven stond. Ja, en dus dat was deel 1? Dat was deel 1, ja. En deel 2? In deel 2 heb ik eigenlijk voor die film, voor Drama Girl, ben ik op zoek gegaan naar een jonge vrouw met een soort vergelijkbaar levensverhaal als ik. Zodat ik me ook aan haar kon spiegelen en ook mijn eigen verhaal daar een beetje in kwijt kon. Dus zij was ook haar vader verloren aan kanker. En toen zijn we die film gaan maken, ook met het idee, dan kan zij in die film ook die dood van haar vader verwerken. Dus ik denk dat ik het gewoon nog niet aandurfde om zelf die stap te maken. En toen iemand heb gevonden via wie ik dan een stapje dichter kon komen bij het verwerken van mijn vader en die confrontatie toch aan te gaan. En toen, na die eerste twee delen, was ik ready om in het laatste deel toch wel een soort punt. Ja, toch wel. Ja, voor zover je een punt kan zetten bij een rouwproces. In ieder geval af te sluiten en hopelijk los te kunnen laten. Ja, dat heb je in een best wel bijzondere vorm gedaan, waarbij je ook zelf in therapie gaat en eigenlijk heel veel dingen ervaart. Het is ook best wel wat als je het ziet, hè, de eerste 15 minuten. Mensen, er komt wat op je af. Het is anders dan de meeste gewone films. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar ik ben wel benieuwd naar de relatie tussen jou en je vader. Wat voor man was dat en hoe zat het tussen jullie? Ja, het was een schat van een man die heel veel liefde gaf en er heel erg voor mij was. Maar ik voelde ook wel een bepaalde afstand. Een soort, want hij had ook wel iets autoritairs. En hij was huisarts en was daar nooit en stond heel ver af van zeg maar de culturele sector. En ik wilde dan kunstenaar worden. Dus dat is iets wat hij heel fascinerend vond. En hij vond het ook heel knap en interessant dat ik met dingen aan het maken was, ook al in mijn jeugd. Maar ik denk ook dat hij zich heel erg zorgen maakte om mij. Maar kan je daar dan wel een normaal inkomen uithalen? En ik denk dat hij wel het heel kwetsbaar. Hij wilde zijn zoon natuurlijk beschermen. En ik denk dat die stap van mij om kunstenaar te worden, dat vond hij heel kwetsbaar. Ja. En hij viel weg op het moment dat we nog, hoe zeg je dat? Ja, eigenlijk nog die vader-zoon, dat hij nog soort van op een voetstuk stond. En nog die vader was tegen wie ik vooral heel erg opkeek. Maar waar ik nog niet echt goed tegen af had kunnen zetten. Hoe oud was je toen? Ik was 24. Maar op mijn 19e uit huis gegaan. En mijn eigen leven proberen op te bouwen in Rotterdam. En toen viel hij weg. En ik weet niet, ik had heel erg het gevoel van, daarom vond ik het ook zo moeilijk om, vind ik het nog steeds, vond ik het moeilijk om zijn dood ook te accepteren of echt die rouw in te gaan, omdat ik was nog niet met hem uitgepraat. Ja, maar wat ik was nog niet klaar met hem. Ja, maar vertel dan, wat was er dan onbesproken? Toch een stukje gelijk halen van ik leef nu van film maken. En ik heb ergens voor geknokt. En misschien maakte je enorme zorgen, maar ik heb het wel. Het is me wel gelukt. Dus Hadden jullie vaak ruzie over dit soort dingen? Want het is toch wel een beetje zo dat hij dat filmmaken niet echt serieus nam, maar het was ook niet dat je tegenhield, want als kind maakte hij al films. Hoe zit dat dan? Ja, kijk, ik denk uiteindelijk nu dat misschien heb ik ook een soort beeld van mijn vader geschetst. Die misschien niet echt mijn vader is, maar vooral ik zelf ben die dat oordeel op mezelf uitstraalt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Terwijl ik heel erg, maar daar kom ik nu een beetje achter. Is dat door de film? Of ja, ik denk dat ik toch. Ja, het zijn nog steeds ingewikkelde vragen, weet je. Dus in die zin, die zelfontplooiing gaat altijd door. Ik weet het even niet. Ja, maar is ook niet erg. Je hoeft het niet altijd te weten. Je vader zit ook in de film. Je hebt dialogen met je vader. En er is ook een moment dat jij nog één kans hebt om met je vader in gesprek te gaan. Mm-hmm. Hij leeft dan eigenlijk niet meer. En dit is dan voor de context weer die dramatherapie. Jullie zitten in een theaterstudio. Daar hebben jullie je een week teruggetrokken. Jij wordt geconfronteerd met dingen die jij niet van tevoren weet. En jouw vader komt daar en die zegt: waarom ben jij zoveel met jezelf bezig? En dan probeer jij tot een antwoord te komen. Laten we luisteren. Ik zit gewoon opgesloten in mezelf. En ik hou jou hier vast. Waardoor we allebei niet vrij zijn. Ik wil ook niet meer met mezelf bezig zijn. Ik wil ook gewoon vrij zijn. Ik ben gewoon bang om je los te laten. Ik denk dat je dat moet doen, Vincent. Je ontwijkt elk conflict. Laat mij los. Word volwassen. Zoek het conflict op. Zoek de ander op. Zoek tegenspraak op. Laat mij los. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vind het zo mooi dat je dit bent aangegaan. Er zitten ook hele grappige en luchtige momenten in de film. Nee, hè? Maar wat zou hij hiervan hebben gevonden, denk je? Je bent echt aan het huilen, toch? Dit is niet nep. Nee, in fictie durf ik echt te zijn. Dit is een voorbeeld van wat ik daarmee bedoel. Juist die acteur die... Kijk, ik vond het gewoon zo'n fascinerend en mooi idee dat ik in deze film mijn vader gewoon nog voor één keer even terug kon halen van de hemel weer naar de aarde om met hem in dialoog te gaan. En ik probeerde ook echt mijn vader in Leopold te zien. En door dat spelen, dat is toch een soort trigger of een manier om diep gewortelde emoties naar boven te laten komen. Het gaat toch veel makkelijker als je speelt dan dat je het gewoon vertelt. Maar het voelde dus echt. Leopold Witte speelde je vader en het voelde voor jou echt. Ja, en hij bracht me ook op dat punt dat ik besefte van dat ik hem gewoon nog niet durf los te laten. En dat dat ook mijn hele probleem is. Dat ik het gewoon zo eng vind om hem los te laten en daardoor ook zelf niet vrij ben. Hoe kies je iemand die jouw vader moet gaan spelen als je zelf de regisseur bent? hoe is dat gegaan? Wat heel belangrijk was in deze film is dat de acteurs ook open of goed kunnen en willen improviseren. Want niet elke acteur kan dat en wil dat. En daarom heb ik me ook een beetje laten adviseren door Peter de Baan. Dat is de regisseur van de dramatherapie. Die de vloer op heeft gemaakt. En hij kwam aan met Leopold Witte. En toen dacht ik, hey, die ken ik. Die heb ik zien spelen in het theater, in series. Laat ik een kopje koffie met hem drinken. En toen zijn we gaan zitten. En toen vond ik het wel heel interessant dat hij ook een beetje niet echt goed begreep. Hij vond het wel interessant wat ik deed, maar had er ook wel echt een oordeel over. Wat zei hij dan? Ja, gewoon zo die focus op jezelf. En ja, dat wou ik net vragen. Vinden mensen, ben je niet bang dat mensen dit een soort idool vinden? Of een soort ego-document? Dus hij zei daar iets over. Ja, hij komt van de generatie dat ze zo kijken naar... Kijk, ik ben trots op dat ik... Het is een ego-document. Die hele trilogie is een ego-document. En ik heb het gemaakt om volwassen te kunnen worden. En ook niet de rest van mijn leven nog steeds de hete met mezelf bezig te hoeven te zijn. Maar het is, voor mij was het een manier om mezelf te accepteren. En hopelijk een goed mens te worden voor mijn naasten, zeg maar. En ondertussen daar kunst van te maken. En dan zit je dus nog met hem in het trots café. Op. Ja, ja, ja. En dan, hoe gaat het dan verder? Dan zegt hij, ja, nou, ik vond het dus interessant dus dat hij... Dat ik voelde dat hij wel kritisch keek naar wat ik deed. En misschien was ik ook een beetje op zoek naar iemand die niet zomaar een beetje meebeweegt, maar wel een soort dat stukje autoriteit of dat wat mijn vader misschien ook een beetje had. Ik vond het een spannend idee om een acteur in ieder geval te pakken die een oordeel over me had. Maar dat had waarschijnlijk ook met mijn eigen negatieve zelfbeeld te maken. Ja, ik vind het lijkt wel een pleidooi voor zelfreflectie. Ik zie het niet als een ego-document, maar ja, mijn mening doet er niet zoveel toe. Ik vond wel het woord procesfilm, dat je wel eens hebt genoemd, Dat vond ik mooi. Kun je me dat misschien uitleggen, dat jij jouw werk ziet als procesfilms? Wat is een procesfilm? In principe zie ik het zo, omdat mijn films zijn altijd experimenten. Dus je weet nooit van tevoren waar het eindigt. Dus je hebt het is een experiment. Het is een avontuur dat je aangaat. En tijdens het filmen gebeuren er allemaal dingen. En ga je intuïtief reageren. En beweeg je mee met wat goed voelt. En waar de frictie ligt en waar het spannend is. En dan uiteindelijk is het dat proces, dat wordt het verhaal. Maar dus van tevoren weet je nog niet wat het verhaal wordt. Ja. Begrijp je me? Nee, maar dat heeft wel risico's. Het kan ook mislukken. Ja, maar dat is juist het avontuur. Ik wil juist risico's nemen en ik wil helemaal niet weten van tevoren. Ik wil niet zo resultaatgericht te werk gaan. Ik wil niet van tevoren weten wat ik ga maken, want dan waarom zou je het dan maken? Ja. Maar er stond toch best wel veel op het spel voor deze film? Er stond heel veel op het spel. Ja. Ik ga het ook niet nooit. Ik ga het niet nog een keer doen, kan ik je vertellen. In dat proces, waar ben je jezelf het meest tegengekomen? Ik denk dat dat tijdens het montageproces was, gek genoeg. Toen was ik al door al die filmfases heen. En toen was ik het aan het monteren. En dan zit je in die montagebubbel. En je hadden al die lagen. En het is super complex materiaal om te editen, zeg maar. Dus het was heel lastig om een grip op te krijgen. En ondertussen, iedereen die hierbij betrokken was en weet je wel, zo'n film maak je niet alleen. En er zijn ook allerlei mensen met belangen en dingen. Dus die begonnen. Ik voelde gewoon de pressure en de angst van ik weet niet of dit nog of dit wel goed gaat komen. En tegelijkertijd had het ook zo echt zijn impact op mijn relatie. Dat die voor mijn gevoel ook op het spel stond. Dus ik was eigenlijk bang om mijn vriendin te verliezen en uiteindelijk te mislukken. Dat de film ook nog mislukt. En dat ik eigenlijk, dat vond ik wel. Dat was het moeilijkste. Dat was het moeilijkste, ja. Maar het is allemaal goed gekomen. Het is goed gekomen. Ik zou nog even met je willen hebben over dat stukje dramatherapie. Ik moest heel erg ook aan een familieopstelling denken toen ik naar de film aan het kijken was. Jullie hebben dus een week teruggetrokken in die theaterstudio voor het draaien van wat je dan psychodrama noemt. En, mm-hmm. en de dramatherapie. Wat is het dan precies en hoe zien we dat terug in de film? Want de film is niet alleen maar dramatherapie. Het bestaat, wat je zei al, uit andere lagen. Mm-hmm. Wat de dramatherapie definieert? Of? Ja. Ja, kijk, wat heel belangrijk was voor deze film is dat ik ook een deel van de controle uit handen moest geven aan iemand anders. Want anders zou ik niet in een kwetsbare positie komen. Dan zou ik, als ik alleen de controle heb over alles, dan ben je denk ik niet kwetsbaar. En dit was een hele mooie vorm, dramatherapie. Omdat ik kon een andere regisseur vragen om maar eigenlijk als een soort leidend voorwerp te benaderen. En in dramatherapie, ik weet niet. Het is gewoon een fascinerend iets, dramatherapie. Want het zit net als mijn films ook op het grensgebied tussen fictie en het echte leven. Dus het raakt precies dat gebiedje wat ik interessant vind. Maar wat ook heel erg, denk ik, mij in ieder geval heel erg kon helpen om mezelf te uiten. Maar ook om soort de confrontatie aan te gaan of zo. En dat, Hoe eng was het om los te laten? Gek genoeg waren die momenten dat het me lukte om los te laten juist heel bevrijdend. Maar de weg ernaartoe was heel eng. Maar het loslaten zelf is natuurlijk heel fijn. Ja. Zullen we even naar een fragment gaan luisteren? En dat is namelijk een fragment waar er een soort van clash ontstaat. Je hebt net al over Peter de Baan gehad, bedenker van improvisatietelevisieprogramma De Vloer Op. Hè, waar dus die improv, maar ook die confrontatie centraal staat. En er gebeurt daar iets. Zullen we even gaan luisteren? Dat is goed. Oké. Kun je de ultieme Vincent omschrijven? De Vincent die gewoon de liefde die hij in zich heeft en het warme, zeg maar, de mooie dingen die ik heb meegekregen van mijn moeder, van mijn vader. Ja, dat ik die ook zonder een soort zelfbewustheid of een soort schaamte kan uitdragen. Iemand die geen fuck geeft om wat mensen van hem vinden. Oké, we zijn gestopt. Behalve dan zijn naasten en de mensen om wie die geeft. En voor de rest boeit het allemaal geen kut. Kom op, Vincent. Nee, we gaan door nu. Ik neem het gewoon over. Nee. We zijn gestopt. Dus camera's kunnen het licht mag gewoon. David, blijf draaien. Dacht het niet. Ik heb heel lang ben ik ondergaan. Ik heb me er echt helemaal voor opengesteld. Ja, en ik stop het nu. Ik heb daar heel veel... We gaan dit niet doen, hè? We gaan dit niet doen. ...voor moeten slikken en alles. Vincent de Stijn is nu, gestopt. En nu neem ik Jongens, het over, Peter. Mijn god. Ja, zeg het maar. Nou ja, hier zie je, of hoor je in dit geval... wel dat ik net als mijn vader ook een autoritaire kant heb, volgens mij. Wanneer gebeurt er dit? Laten we dit even uitdiepen. Aangezien jij ons zo mee hebt genomen naar jouw therapiesessie... en we dat voor de rest van ons leven kunnen blijven bekijken... waar gebeurt dit in de film? Dus we hebben 5 dagen in die theatersetting die dramatherapie gedaan. En daar had Peter de regie. En daar wist ik niet van tevoren wat mij overkwam. Ik kreeg de hele tijd opdrachten die ik moest uitvoeren. Maar ik wist van niks. En ik heb me gewoon in die week zoveel mogelijk... Ik wilde me echt geven. Ik wilde echt de diepte in en... Ja, mezelf blootleggen, maar op het einde was het nog steeds niet goed genoeg voor mijn gevoel. Dus ik gaf zoveel, maar kreeg er ook best wel weinig voor terug, vond ik, van hem. En op een gegeven moment wilde hij stoppen, terwijl ik net dacht van... Ja, maar nu zijn we lekker bezig. Hier gaat het mij om, dit is het experiment. We gaan gewoon, al gaan we 3 uur lang hier rondlopen en op zoek naar dat antwoord. Want... Dit is het einde van, een beetje ingewikkeld... maar ik moest antwoord geven op de vraag waarom je zoveel met jezelf bezig bent. En ik was daar nog niet. Maar goed, hij was de regisseur. En dan krijg je toch die ego-clash. En dat is wat je krijgt als je als filmmaker de regie uit handen geeft aan een andere filmmaker. Ik zou het zeker niet aanraden. Maar ja, iemand moet het doen. Je hebt zelf gezegd, hij is van de school dat drama confrontatie betekent, zeg maar. Als het, ja. Ja, je hebt het over jezelf afgeroepen, Vincent. Ik heb het Klopt. Niet gedaan. Nee, hij is nog inderdaad van de oude school van drama is confrontatie. En, maar voor mij is drama... Ik vind dat... Ja, ik ben het daar deels mee eens. Maar drama kan ook iets heel anders zijn. Het hoeft niet altijd conflict te zijn. Jouw producent, Olivia Sophie van Leeuwen, die zei... die dramatherapie was traumatiserend voor hem. Dat vind ik nogal wat. Klopt, daar heb ik haar ook mee geconfronteerd. Kort na die draaidagen. En dat is omdat ik heb ervaren hoe het is dat mensen over je grenzen heen gaan. Zonder dat je het zelf doorhebt. Dus na die week in die studio was ik ook boos op iedereen. En ik denk, wat hebben jullie me eigenlijk aangedaan? Maar goed, na een tijdje zag ik natuurlijk ook wel in dat ik dit helemaal op mezelf heb afgeroepen. Ja. Maar dus, en eigenlijk, ik ben getraumatiseerd, maar wel op een soort van oké manier. Dat wou ik net aan je vragen, lieve jongen. Ook voor de mensen thuis. Jij wou dit, je bent dit proces aangegaan om niet voor je ego, maar om mezelf beter uit te komen. Mm-hmm. Ben je dan nu bevrijd na al deze therapie? Of ben je nu in een soort van dark zone terechtgekomen? Want dit is ook het voorbeeld van dat zoiets bij wijze van spreken helemaal mis kan gaan. Je kunt ook helemaal van de leg raken door alles wat je meemaakt. Het is heel echt. Ja, nou, ik ben volgens mij heb ik het overleefd en ben ik er sterker door geworden, mag ik hopen. Voor nu, het voelt bevrijdend. Het is ook, ik heb deze film gemaakt, ik ben door die pijn heen gegaan en het voelt nu ook heel erg van what you see, what you get, zeg maar. Accepteer me maar zoals ik ben. Dit is wie ik ben. Dus het heeft heel erg geholpen ook aan een soort van mijn manier om mezelf te accepteren. En dat kan niemand meer van me afnemen. Maar tegelijkertijd hoop ik natuurlijk wel door er een film van te maken dat het ook een waarde kan hebben voor de kijker. Want ik wil ook hen meenemen en laten zien dat het ook niet goed is om alles maar op te kroppen en weg te stoppen. Maar dat je moet leven en het moet aangaan. En kwetsbaar moet zijn in het privéleven. Ben je dat nu ook geworden? Ja, ik denk dat ik dat serieus heb geleerd tot op een bepaalde hoogte nu. Hmm. Je stelt jezelf ook vragen over van aan het begin van de film. Van waarom ben ik verslaafd aan mijn binnenwereld? En is dat daar ook antwoord op gekomen? Specifiek die vraag. Oeh. Denk er maar over na. Die is voor de volgende keer. Want anders hebben we te weinig tijd voor je tegel. Ik gooi er zomaar nog een vraag in. Ja, die is lastig. Wat ga je op die tegel zetten, Vincent? Dit is de cliffhanger. Ja, dus ik heb er al een beetje over nagedacht. En ik ga de heel lang heeft er een soort velletje op mijn koelkast gehangen van de filosofie scheurkalender. En daar stond deze quote van Socrates in. Daar wil ik eigenlijk mee eindigen. En telkens als er een boemer was die tegen mij zei, waarom ben je zoveel met jezelf bezig? Zei ik deze quote. En dat die is? Een leven waarbij men zichzelf niet onderzoekt, is een mens onwaardig. Heel mooi gezegd. En mag ik je de hand schudden en bedanken voor je komst hier naar Hilversum bij Kunststof. Heel graag gedaan. Vincent Boycars. Future Me is de film die vrijdag bij het Internationaal Filmfestival in Rotterdam in première gaat. Wat een reis, zeg. Oh ja, ik ben helemaal vergeten te zeggen straks na het nieuws. Geen 5 dagen, maar langs de lijn en omstreken met voetbal. Bekerduel Feyenoord-PSV. Morgen is er weer een Kunststof. Hartelijk dank, meneer Kars. Morgen zinken we in het moeras van zelfdestructie en verslaving met Rijko Disseldorp. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Als je altijd lacht, nooit strest, en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is sale bij Bamigo.